gusto ko suhog sa mga problema. Bisag ko aging kalayo sa pagsulay. Tiyakali mo, oh Diyos, may kadaugan ako. Kaya'ng ginuna ko kahanan, kaya'ng ginuna ko balaan, kaya'ng ginuna ko kagiya sa tanan. Kaya'ng ginuna ko masaligan, kaya'ng ginuna ko manauma, kaya'ng ginuna ko nasayon sa tanan. So layon man ako, lutusod man ako, ang mga pagkantos masalikan ang saan mo dilimata mo. Hindi ko mabala ka kay kanunay ka uban ka walay agay nga ka layo sa pagsulay. Ihaka ni mo, oh Diyos, may kalaugan ako. Kaya'ng ginuna ko kahanan, kaya'ng ginuna ko balaan, kaya'ng ginuna ko kagiya sa panan. Kaya'ng ginuna ko masaligan, kaya'ng ginuna ko malauman, kaya'ng ginuna sa tanan. Sulayon man ako, lutusod man ako, basta kauman ka, makabarugayon ako. Ano na may mga kalisdanan, huwagi mang mga pagkantos, masalikan sa sa tanan.